Bir Arada. Bir Arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Günaydın Fuat. Günaydın. Yeni Bir Arada programında canlı yayında beraberiz. Bu arada destekçimiz Betül Batur'a da teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün bir kere bu geçen cumartesi günü birlikte yaptığımız ama tabii senin öncülüğünde ve Açık Radyo'nun öncülüğünde olan bu İstanbul Deklarasyonu iklim değişikliği üzerine ve artık beraber hepimizin taşın altında elimizi koymamız gerektiği, hem toplum olarak hem hükümetler olarak hem muhalefet olarak bu çağrıyı yaptığımız çalışma çok iyi geçti. Ben de buraya gelirken dinliyordum sizi. İmzacılar da sayıları artıyor ama evet, daha da fazlasını bekliyoruz. Dün akşam seni TGRT'de dinledim. TGRT'ye de teşekkür ederim. Esasında tabii çok önemli bir dönemden geçiyor Türkiye. Ama hep bu anayasa programında vurguladığımız gibi yeni anayasanın, biraz bugün onu konuşacağız, iyi olabilmesi, etkili olabilmesi, faydalı olabilmesi için esasında üç tane temel soruna yanıt vermesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin dünyanın değişen yapısı içinde, kendi değişen yapısı içinde iyi yönetimi, adaletli yönetimi. İkincisi birlikte yaşama. Üçüncüsü de doğa ve doğayla birlikte yaşama. O yüzden de bu üç alanda birbirleriyle ilişkili, bu üç alanda bir vizyon içeren yeni anayasa yapabilirsek biz burada başarılı olacağız. O yüzden de iklimle ilgili yapmış olduğumuz İstanbul Deklarasyonu hem bu üç ayaktan biri ama hep o günde konuştuğumuz gibi, hep bu programlarda da ara ara altını çizdiğimiz gibi, toprak ana, gezegen dediğimiz için bütün kimlikler olsun, ülkeler olsun, coğrafyalar olsun, eğilimler olsun, hepsini yandan kesen, hepimizi ilgilendiren bir süreç. Eğer orada bir vizyon sağlayabilirsek, bu vizyonun tabii ki birlikte yaşam ve toplum yönetiminin iyi olmasına, adaletli olmasına çok önemli katkıları olacak. O yüzden bu üç alanı birlikte tutalım. Buradan ilk alana geçmek istiyorum. Yani Türkiye'nin iyi yönetimi ve aynı zamanda birlikte yaşama. Burada tabii çok önemli bir arka arkaya bombardıman şeklinde, ki bizim iklim deklarasyonunun da başarılı olması aslında o anlamda önemli oldu benim için. Çünkü böyle durumlarda hep iklim gibi konular, çevre gibi konular ikinci, üçüncü plana atılır ama gerekli ilgiyi duyduk. Çünkü ilk defa hakikaten ben de izlediğim şekliyle arka arkaya, yani İngilizce'de game changer derler de, yani oyun değiştirici açıklamalar, olaylar birbiri arkasından ve birlikte geliyor. Evet, yani evet. Bir tanesi tabii ki bu Nevroz sürecinde Abdullah Öcalan'ın mektubuyla da çok netleşen bir ateşkes, silah bırakma, sınır dışına çıkma ve bu anlamda bu PKK sorununun ve barış inşasının Türkiye'de başarı şansının önemli olduğu noktasının ortaya çıkmasıydı. Arkasından ikinci olarak ve bir gün sonra İsrail'den, ki dünya basınına da baktığımız zaman görebiliyoruz ki ben pazartesi günü Abu Dhabi'deydim bir konuşma yapmak için. Bütün, yani herkesin konuştuğu bu İsrail'in Türkiye'den özürü, tazminat ve önemlisi bu Gazze'deki o işgalin kaldırılması da birlikte çalışma şeyiydi. Yani bu özür ne anlama geliyor, bu özür nedir? Büyük bir tabii yankı uyandırdı hem Türkiye içinde hem bölgede hem dünyada. Tam tabii bu ikisinin ortak noktası bir anlamda Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeler ve Arap Baharı'ydı. Fakat arkasından siz de esasında dünkü programda da biraz bu önemli gelişmelerin arkasından çıkacak olan büyük ekonomik gelişmenin, ekonomik kalkınmanın ya da ekonomik verilerin bu çevreye etkisi olmaması gerektiğini de vurguluyordunuz. Evet. Çünkü çok önemli. Çünkü üçüncü olarak bu Stanley & Poor'un Türkiye'nin kredi notunu arttırması. Fakat ilginç bir şekilde yani ben kendi izlediğim kadarıyla galiba Seyfettin Gürsel de buna dikkati çekti. Yani ilk defa Kürt sorununa referansla, yani siyasi bir soruna referansla bir ülkenin kredi notu arttırıldı. Yani o anlamda işte birinci o barış süreci dediğimiz şeyin bu ekonomiye ciddi bir yansıması olduğunu görüyoruz ve bu gidişat içinde Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke, her tarafta büyük bir ekonomik kriz varken Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke haline geliyor. Dördüncü olarak da esasında bu da yine çevreyle ilgili. Dün OECD'nin baş ekonomistlerinden İstanbul'daki Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başlayan iklim değişikliği ve enerji araştırma merkezinin de başına geçecek Fatih Birol'un açıklaması vardı ki Birol'un açıklaması vardı ki o da yani bu İsrail'in özürünün çok ciddi anlamda enerjiyle ilgili hem Orta Doğu'da hem de Akdeniz'de etkileri olabileceği. Aynı tür açıklamaları ben New York Times'dan ve diğer gazetelerden de gördüm. Yani İsrail'in özürünü sadece Arap Baharı ve Suriye kriziyle ilgili değil. Aynı zamanda ki orada da bizim önemli bir sorunumuz var, Kıbrıs sorunu gibi. Yani bu da Akdeniz'deki çalışmalarla ve oradaki enerji kaynaklarıyla ilgili de bir bağlantısı olduğunu. Çünkü İsrail orada Kıbrıs'ta bir bağlantı ve işbirliği içinde. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman esasında tabii ki tırnak içinde pozitif milliyetçilik dediğimiz, yani Türkiye'nin başarısı, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki bu çok önemli. Bence bundan yani şey yapmamız lazım. Yani bak ne kadar güzel yani dememiz lazım. Fakat anayasayla ilgili ve bu iklim değişikliği ile ilgili altını çizmemiz gereken nokta bu büyümenin, bu başarılı olmanın, bu güçlenmenin bizi bir yani iktidar yanılgısına, iktidarla güçle ilgili bir yanılsamaya götürmemesi gerekiyor. Yani bunu biz eğer bir avantaj olarak görürüp buradan işte Türkiye'nin adil yönetimini, Türkiye'nin de birlikte yaşamının güçlenmesine yani demokratikleşmeye doğru götürebilirsek bunu, o zaman hakikaten yani bu olumlu gelişmelerle sonucu arasındaki bağlantının iyi olduğunu göreceğiz. Ama buradan yani Türkiye çok güçlü bir aktördür deyip tamamıyla böyle bir güvenlik, güç, ekonomik kalkınma temelinde bir yapıya doğru götürürsek bu sefer de esasında belli bir dönem çok göğsümüz kabarabilir ama bu dünyanın gelişimi içinde de belli bir dönemden sonra çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Tam tersi de o yüzden birdenbire tepeden olması ihtimali anayasa, var. Dün TGRT'de de bunu da söylemeye çalıştım azıcık. Yani bu kibirle bakarak eğer bu biz her şeyi yapmaya kadiriz mantığıyla bakıp doğayı hiçe sayarak ilerlersek sırf bir büyüme şeyle bütün tabiatın kendisini de toprak anayı da bir maldan ibaret görerek gidersek tabii. Bunun çok feci sonuçları burada, da olabilir. Ayşe Kadıoğlu, sevgili Ayşe Kadıoğlu arkadaşımız, onun da kulaklarını çınlatalım. Onun çok güzel bir saptaması vardır. Güvenle kibir arasındaki çok ince hat. Evet. Şimdi bugün bizim güvenli olma, kendimizden güven duyma ve o anlamda sorunlarımıza güvenle bakma günümüz. Ama o ince hattı çok hızlı bir şekilde kayarsak ve düşersek orada kibire de düşebiliriz. O yüzden de yani bugün Türkiye'nin güvenli ama kibirli olmaması gerekiyor. Bu da tabii kendisini bundan sonra bu yeni anayasayı nasıl tartışacağımızda, doğayla ilişkimizi nasıl düzenleyeceğimizde gösterecek. Eğer buradan tamamıyla ekonomi, tamamıyla kalkınmacı, tamamıyla büyümeci bir mantığa doğru gidersek enerji alanında, ekonomi alanında, dış politika alanında. O zaman çok ciddi de bir güç yanılsaması sürecine girebiliriz. Ki bunun da bir bedeli olabilir. En önemli noktalarından bir tanesi de bunu da örneğin Abu Dhabi'de uzun uzun tartışıyorduk. Kaynak milliyetçiliği denen bir sorun da var ve bu sorunun en önemli ayaklarından biri su örneğin. İkincisi enerji, üçüncüsü besin. Bunların hepsine baktığımız zaman Dicle, Fırat bu programları da konuştuk. Yani bu sorunları çözerken birdenbire çok ciddi bir su kriziyle karşılaşırsa Türkiye, Irak, Suriye, Türkiye üçgeninde ve Orta Doğu'daki ve İran'da. Ve o zaman da o yüzden de mesela bundan sonra bizim İstanbul Politikalar Merkezi olarak çalışma alanımızın en önemlilerinden bir tanesi bu kaynak milliyetçiliği. Fakat su, besin ve enerji olacak. Çünkü bu sorunu çözüyoruz derken işte kibirli olmayıp güvenli olup eğer iyi ve adaletli bir yönetime doğru anayasada gidersek o zaman bunu buradan çıkabiliriz. Ama gitmezsek bu sefer de bir sorunu çözerken çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz ki yani kendi yaşamımızda da susuz olan bir gün, suyun kesildiği bir gün bütün nasıl etkilediğini biliyoruz ki bunu dünya düzeni düşündüğümüz zaman büyük savaşlara ve çatışmalara yol açabilir. Tabii canım yani bir numaralı sebebi olarak ortaya çıkabilir. Şimdi bugün bir de bugün tabii burada biraz bu şeyi uzun tuttuk. Bekir Ağardır ile bağlanacağız. Çünkü bu birlikte yaşamanın da en önemli alanlarından biri de bu kutuplaşma. Çünkü işte bu güvenle giderken biz esasında birlikte yaşamayı güçlendirmemiz lazım. O güvenden kibire kayarsak bu sefer çok kutuplaşmış türküde kutuplaşmayı güçlendirebiliriz. O yüzden Bekir Ağardır'ın bu konuda önemli fikirleri var. Evet, araştırmacı konuda ve aynı zamanda da Taraf Gazetesi'nde yazarı. Onunla da yani bu süreci nasıl değerlendiriyor? Bunun o son yazılarında vurguladığı kutuplaşma sorunuyla ilişkisini nasıl görüyor? Onu izleyicilerimizi biraz anlatabilir. Günaydın Bekir Bey. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayın. Günaydın Bekir. Günaydın, günaydın Fuat Hocam. Burada yeni anayasa ile ilgili bir programı yapıyoruz ama bugünkü konumuz esasında bu son dönemde hem Kürt sorunundaki önemli gelişmeler, İsrail'in özürü, arkasından enerji alanında, ekonomi alanında gelen olumlu fikirler, şeyler, gelişmeler. Tüm bunların sonucunda şunu söyledik biz, yani buradan Türkiye çok güvenli bir yere gidip birlikte yaşamaya, demokrasiye doğru gidebilir. Ama bir kibirlenme sorunu da var. O da güç yanılsamaya giderse bu anlamda da çok ciddi de sorunlarla karşılaşabilir. O yüzden bugün dedik ki güvenli olma zamanı ama bu güvenin en önemli yansımasının yeni anayasada bu demokrasi ve birlikte yaşam olması lazım. Burada da en önemli sorun tabii kutuplaşma sorunu. Senin hep altını çizdiğin. Evet. Bu son dönemdeki gelişmelerle bu kutuplaşma sorunu ve bunun çözümü arasındaki bağlantılarda neler yapılmalı? O konuda senin fikirlerini paylaşmak istedik seyircilerle. Şu önce şöyle bir tespit yapmama izin verin. Kutuplaşma deyince aslında üç katmanlı ya da üç farklı katmanda çalışan bir problematiği konuşuyoruz. Bir tanesi kültürel kimlikler üzerindeki kutuplaşma, yani Türk-Kürt gerilimi diyelim. İkincisi siyasi kutuplaşma, AK Parti yandaşlığı ve karşıtlığı kutuplaşması ekseni üzerinde çalışan. Üçüncüsü de giderek belki daha biraz daha az hissediyoruz ama ciddi biçimde gelişmekte olan hayat tarzları üzerinden bir kutuplaşma. Yani modernlerle dindarların, evet, bir kesimin kutuplaşması gibi. Şimdi burada üçü aynı anda çalışıyor ama şu son süreçte özellikle örtük olarak hala belirleyici olan, ağırlıklı olan, herkes Türk-Kürt gerilimi üzerinden konuşsa bile aslında AK Parti yandaşlığı, karşıtlığı kutuplaşması. Yani özellikle aydınlar arasında siyaset zeminindeki gördüğümüz açılım sürecine herkesin tam destek vermiyor gibi durmasının veya çok kuşkucu bir dil kullanılan alanlarda gördüğümüz şey aslında AK Parti yandaşlığı, karşıtlığı kutuplaşması. Ama biraz önce sizin son lafınızı bağlarken söylediğiniz bu kibir meselesi çok önemli. Çünkü konuştuğumuz şey aslında kamuoyu sanki sadece bir PKK ve PKK'nın silah bırakması gibi bir şey üzerinde sadece konsantre olmuş durumda. Halbuki problemin önemli bir kısmı evet devletle Kürtler arasında anayasa, yasalar çerçevesinde hak ve özgürlük, eşitlik temelinde çözülmesi gereken alan var ama asıl bir yandan da hepimizin kale alması ve dertlenmesi gereken kısmı Türk-Kürt bir arada bir hayatı kurabilmek meselesi. Denecek ya yok mu böyle zaten beraber yaşıyoruz. Evet beraber yaşıyoruz belki ama giderek ortak yaşam iradesi, giderek iç içe ve ilişki içinde bir hayat kısıtlanıyor. Yani yan yana yaşamaya dönüşüyor. Tamam bu bile belki önce hukuku halletmek açısından önemli bir aşama olacak. Daha sonra iç içe geçmek ya da ilişki içinde olmayı konuşabiliriz. Dolayısıyla bizim gibi insanların bir yandan da işin bu tarafı için dertlenmesi lazım ve şimdiden çözüm üretmesi lazım. Yani sadece PKK hangi koridordan çıkacak, nasıl çıkacak meselesinden ibaret olmayan daha geniş hayata dair bir mesele konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Burada da en kritik şeylerden bir tanesi dil. Yani öyle bir dil kurmamız lazım ki hep beraber... Hani dili kirlettik çünkü yani barış kelimesi bile ya da çözüm kelimesi bile Diyarbakır'daki bir dostumuz için başka şey ifade ediyor. Denizli'de benim babam için başka şey ifade ediyor muhtemelen. Onun için yeni bir dil üretmemiz lazım her şeyden önemli. Aslında bu yeni dilde de çok önemli bir şansımız bu dönemde bir yeni anayasa yapmamız değil mi? Yani esasında dünya pratiklerine baktığımız zaman yani hem Güney Afrika'da olsun hem Batı Avrupa'daki totaliter rejimlerden demokrasiye geçişte olsun bu ortak dil, yeni dil anayasayla yapılmış bir şey. Yani anayasa... Şöyle bir şey yani yeni dediğimiz şeyin yani eskiden farklı olan 3 boyutu var. Zihniyeti, kurumları ve kuralları. Evet. Şimdi şu anda evet zihniyeti aşındırmaya çalışıyoruz ama asıl kurumları ve kuralları oluşturamazsak yeni ve bir arada iç içe bir hayatın kurum ve kurallarını oluşturamazsak zihniyeti sadece değiştirdik demek. Veya sadece bir bakanın, başbakanın tavrının artık farklı olması ya da medyada geçici 3 haftalığına dilin değişmiş olması işi çözmez. Onun için kurumlarıyla, kurallarıyla ancak zihniyeti bir arada değiştirebiliyorsak yeni diye bir şeyden söz edebiliriz. Bu zihniyet değişiminde de esasında sizle birlikte, Konda ve Tarhan Bey ve seninle birlikte de şey de yapıyoruz. Bir vatandaşlık çalışması. Bu yeni anayasada evet. Esasında... Herhalde yani Türkler, Kürtler, Çerkezler, Laslar o şekilde gidiyor. Yani kimliklerin artık biraz o kendi kimliklerini hafif geri çekip vatandaşlık alanında değil mi o içiciliği ortaya yani, koymaları ve bir, yeni bir vatandaşlık dilini yaratmamız gerekiyor. Pardon ben de bu noktada bir şey söyleyebilir miyim Bekir Bey? Tabii buyurun yani, parantez, küçük bir parantez açmak için dil dediğiniz zaman... ve anayasa özellikle bir yeni toplumsal sözleşme yeni bir sayfa açısından çok önemli bu tabii. Bu şeye ne diyorsunuz? Ankara Sürmeli Oteli'nde yapılmış olan bir toplantıda işte aralarında da profesörlerin ve eski generallerin bulunduğu şey mesela şöyle bir dil kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin vatandaşlık tarifi ya da Türk milletinin kesintisiz egemenliği Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam edip Atatürk'ün kurduğu milli devlet yapısı. Bu dille bir yere gitmemiz mümkün olabilir mi? Hayır efendim. Tabii ki olmaz. Yani ama burada zaten şöyle bir mesele var sanıyorum Ömer Bey. Bu kez öyle bir şey yapıyoruz ki her şey bir kere şeffaf. Aleni yani 3 gün önceden İmralı'ya kim gidecek gidecek ne diyecek orada ne dendiği ertesi gün öğreniyoruz vesaire. Şimdi bu kadar şeffaflık kendi başına önemli olmaktan öte kendi başına sürecin de en büyük süspansiyonu en büyük güvencesi. Evet. Çünkü artık şimdi masadan kalkanın kendi taraftarlarını da toplumu da yeniden çıkarın ceketleri sıvayın kolları dövüşüyoruz'a ikna edebilmesi için çok sağlam gerekçeler üretmesi lazım. Bir, iki, her iki tarafında yani masadaki aktörler açısından söylüyorum. Kendi senaryoları, hesapları, niyetleri ne olursa olsun bu şeffaflık ve her birimizin bu olaya hayatın dahil olmaya başlaması zaten onu o liderlerin inisiyatifinden, niyetlerinden giderek kopartır. kendi başına sürece bu şeffaflık damgasını vurur. Ama burada şunu da gözden ırak tutmamak lazım. Bu aynı zamanda belki kelimeme mazur görün ama altın vuruş olacak. Yani şu anlamda zaten 20 yıldır Türkiye gündelik hayatıyla evet Kürt meselesi en önemli tıkacı ama diğer bütün alanlardaki yaşadığı değişimle yasal formülasyonu, devletin yapılanması, yönetimin yapılanması, hukukun ve eğitim sistematiğini var eden yapı yeniyle hiç alakası olmayan bir yapıydı. Kürt meselesi tıkacının bunun önünden çıkarılması demek, bütün bunları yeni hayata göre yeniden kurmak demek. Artık geri dönülmez bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla da eskiden yana olanlar veya eskinin egemenleri veya eskinin yararlanıcılarının çok daha komplike, çok daha gelişkin, çok daha örgütlü başka hamle, yani dünkü bildiriden daha derin, daha gelişkin başka şeyler yapmaları beklenebilir. O anlamda hepimizin hassas olması lazım. Çünkü artık yeni anayasayı tarif edersek, iki maddesiyle de olsa, 12 maddesiyle de olsa değiştirerek başladığımız andan itibaren artık geriye dönüşün her türlü yolu kesilmiş olacak. Ama işte bu bildiri de bir kibiri içeriyor değil mi? Yani o yüzden esasında benim hep vurguladığım ya da bu programda da vurguladığımız, yani evet senin söylediğin gibi çok önemli bir şeffaf dönemden geçiyoruz. Bu çok toplum bilgileniyor ve toplumun desteği %70'lerde, yani bu bildiriler yayınlanırken toplumun desteği aşağı inmiyor, yukarı çıkıyor. Bu altı çizelim. Fakat öbür taraftan da bu, yani başta hükümet olmak üzere siyasi partilerin, kamu kuruluşlarının, medyanın, sivil toplumun bu süreçte ne kadar az kibirli dil, daha doğrusu kibirli dili reddedip daha güvenli, geleceğe güvenli bakan bir dille konuşurlarsa o kadar daha iyi olacak ki bu da biraz vatandaşlık demek. Yani artık biz bugün kimlikleri değil artık ortak dilimizi konuşalım. Yani bugün ortak dili konuşma zamanı değil mi? Yani eskiyi bozarken kimliklerin anlamlı, kimlik politikalarının anlamlı bir tarafı vardı. Evet. Ya da eskinin defolarını, yanlışlarını ortaya çıkarmak için. Ama sorun şu ki yeniyi kimlikler üzerinden kuramayız. Tabii. Yani yalnızca dindarların talepleri, yalnızca Kürtlerin talepleri üzerinden ya da sadece laikçilerin talepleri üzerinden yeni bir anayasa yeni olmayacak. Ama haklar üzerinden tabii. Haklar, evet, özgürlükler hepimizi, üzerinden. Aynen. Hepimizi tarif eden ortak hayatın kuralları, siyasetin demokratikleşmesi, hak ve özgürlükler, eşitlikler üzerinden başka bir yeni dünya kurmamız lazım ki bunun da en önemli şeyi, ön koşulu meseleye ya da yeniyi tarif etmeyi kimliklerden yola çıkarak yapmamalıyız. Dolayısıyla sadece Türk kimliği meselesi değil, Kürt kimliği de veya dindarlık da veya laiklik de, yani hiçbir kimliğin yeninin galibi bunlar diye yeniyi böyle bir kimlik üzerinden değil, kimliksizlik ama ortak hayatımızın kuralları, haklarımız, evet, özgürlüklerimiz, evet, üzerinden kurmamız lazım. Bekir Ağırdır, çok teşekkür ederiz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, iyi günler Bekir, sağ olasın. Evet, programı da bu şekilde çok aslında temel bazı meselelerin şimdiden sonra daha da net olarak konuşulacağını gösteren ipuçlarıyla da tamamlamış olduk. Gelecek hafta programımız yok. Ondan sonraki hafta var. Bütün seyircilerden, sivil toplum dinleyicilerden ve sivil toplum örgütlerinden İstanbul'da bildirimize katılmalarını ve imzalamalarını istiyoruz. Evet. Çünkü biliyorsun yani Toprak Ana da bu ara vatandaşlık olarak konuşuyor. Haklar ve özgürlüklerden aynen konuşuyor. Change.org üzerinde iklim için kesme işareti ve iklim içini tıklayıp bu şeye dahil olabilirsiniz kampanyaya. Bu arada gelecek hafta programımızın olmamasının sebebi de Açık Radyo'nun 10. destek kampanyasının başlıyor olması. Yani bu gönüllü bir kesinti oluyor. Onu da hatırlatmak istedim. Hoşça kalın. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. Thank you.